जो जानबूझकर अपने आप को अपने वालिद के बजाय किसी और का बेटा बताए उसके लिए क्या हुक्म है? अपने हकीकी बाप को छोड़कर किसी दूसरे को बाप बताना या अपने खानदान और नसब को छोड़कर किसी दूसरे खानदान से अपना नसब जोड़ना हराम और गुनाह और जन्नत से महरूम करके जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में सरकार मदीना करारे कल्ब सीना फैज गुंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइफ नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद बा करीना है, जो अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप होने का दावा करे हालांकि वो जानता है कि वो इसका बाप नहीं है तो उस पर जन्नत हराम है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।